رائے مبتلا بھی معتبر کرے گا خبر مسالہ راغ اللہ پجے کے داغا رائے معلوم کا کیا اگر کم خبر تو مناسب ہوئی مناسب کہو تم رائے مبتلا بھی گا یہ تم بارہ کے تو سوچو گا جو کم اکیلے یتیم خیری آگا سے لو کا کڑاؤں میں آسانی پہ کہتا یتیم کے تم خیری تب سنا کہ بارہ یتیمانوں کے دو کور سر تم کرے گی کور مسئلے سر پیغمبر السلام و غور کور اللہ کا پکور کی آغا کور دے چپالے کی یتیم دے یہ احسان علی چار سر کی ناکارا کور دے مسلمانانو پا کلی کی پا چام کی او پا گوسا کی آغا کور دے فی یتیم یساؤ علیہ اگے کی بے پلار ہو کے چار سر جاتے کی نو کور با خوالے کی گی خستا کی گی برکتی کی گی با علا چیز یتیم سر پکی تخی کی کبھر یہ کور کے اگر چند کی یتیم آغا سر کی گی دا کور چند با پا آبادی اللہ پہ رحمتنا علی گی نو کہ کور رو غول غالے دے سر سر خواہ گئے دے یتیمان سر خواہ گئے یتیم پاکش رو دے وارد دے ظلم سر جاتے سر برکے دے بسی اچھا غلق بہا کی تو ہے کچھ مولی کچھ میرا سر آتا پاکش زہر رو ورکی اللہ دے ماتا سرول تو معافی کی دا ہر دے کی ظلم جاتے دے یتیم سر دے دے یتیم کسر کے لاس ہوئے دے شفقت لاس ہوئے لاس لان جی تو اخترا لاہم رب نور اللہ معاف کی دے شفقت لاس دے مینی چھ دے پلاہ پاکش ہوئے دے آجز بے اثر دے تو پوچھو میں کی جناب بارہ دے گے پلاہ رو کی جو سرچو کو وقتا اصلاح اللہم خیر خواہی دے دو فائدہ دے دو پاردہ بہترا ان تخالطو ہم فیخوانکم فی اللہ فیخوانکم کتا سر شرکت کے پخول اس کے لما ہو جگہ کی مستاسو تر بران ہو لگی اللہ کی جنی رانکار ہے دے سنیکی کہ ان کو نا جدا جدا کہ اللہ غواری لا نتکم رکی انتن بگتا سو کن اللہ دے دے ضرور کولے سی جہت میں کن خان دے مردی کئی تنگو دے دے چی جدا بولا پخوا جمرا و پخوا کی جدی کی گی زیادہ بہن پخوا کی پا دی گی کتنا جامع بولا مناسب جوڑا تیزار تنکوری دے دے اللہ ضرور جدا کولے سی حکمتین والا دے میں محلت در کرے دے انت جی اللہ تمہارے میں چکا پکم یہ باندی لی جائے فجم حکم نکاہ دے مشرکات سرا ولا تنکہ المشرکات اتا ہمنا سرحد باندے دے علاقہ باندے دے باہر دے زوان دے یہ کوشش دے دے چھ خدا میں اکڑا مالتا کی جی پیدا کی یہ خود سرحدی خدی یا اندی یا با یہودنی دے تیر وقت خبر دے کہنا آم معاملہ دو سرا یا وہ مشرکاتی انگریزانی بے یا وہ یہودی میں سے چل بکائے ہرستیشی یا بدا سی چلے آگو بارو سے دین معلوم نہیں سرحدی علاقہ دا میں سے چل بکائے ویزان سے نو ساتا چھے مشرکا دا نکاو سراو نکی بیا وہ مشرکانو کے تو تخصیص کرے رہے تخصیص کو خل زبان رضی وان اخلا مشرکی حضیفہ ابن الیمان یورپ سر پا جنگو یورپیانو سر پا جنگو وقت دیر شو مرگری اونجی سرا مغولا گید سر حاجی علاقه کی انگریز خدا پا نکاہ کر رہا که یہودما اگر واقع استا عمر تا پرچنویش رپورت رسم رضی اللہ تعالی عنہ که کماندر سے جرنیل سے خدا اکرا یہودنا خدا اکرا کتابی ہے اکرا خلیفہ خطو لکو او خط کی تولی که لما بعد چه زمان خط درون سید ستا دی پا اللہ قسمی دلاس نبای نیگ دی تو چی دا خود اخبر طلاق کرد رخصت کری نیده کورا خط در زمان سی نیگ دی ناخو مسلمانانو کنا بل پاو که اطاعتو دا امیر حکم یومانا چه خط در جا تورا سو نخوز تای ما پری خوی غا خط علبی اکی خو اگر دا غیر رخصت سامان وار کر رخصت کر نو واپس خط لیگو آسد پا ذریعہ باندی وی اللہ روا کری دی تا تسو وحر علا چسی نا روا کائی کر اللہ خو روا کری دی والموصانات من النساء والموصانات من الذین اوتو الكتاب من قبلكم روا دی اتو طلاق ہے بھئی عمر صرف جواب کیو لکل وی نا دا شرعی حیثیت بانی مانی بھی لکلی دا نسی ایسی لحاظ بانی لکلی دی اصلاحی انتظامی تو کمانڈری جرنیل دے فوج کہ تا پی رنگے خداو کا نو تا سرستان کو زوانان دی اغوبوں پی رنگو کی اغوبوں یہودنی کی نیو بداو کی چی نفرت بچی ختم شی جیو پکی تداو کی بچی پیدا کی دی نو اغب دورنگی اگر چی بدا مور خوز جاتی تاسو نو په کتابو کې ځای تربيت ته زیاتی درېمه خبره ده چې تاسو رازونه او جرګې به وترسي جنگ کی رازداری ده جنگ کی اخفا ده ترګند خبره پاږي کې نه ترګند یو شانتی او شاته بل شانتی څومره رازداری ده او ضروری ده دو مثالونه وو نذیر الصلاۃ والسلام صحابہ تشکیل کو امیر علم قرار کو خط اولا ورکو وی چر تزم ایدا سے زا پلان کی دیتا چیو رسن زمان خط بالا گوئی اسے بخط نگوئی میرے زیو تاو خماندال کی آل تاو رسن زمان خط گورا دا دے دین او تاو نوی چی تا پا دے کاربائن تا تشکیلو مطلاش ولی کہ دا تاویم کی دیشی چی دے کور دا خبرو چیزی تا دے سفر دم کی دیشی چی خپل مرگورو تاویو کی چی پا دے سفر بانی من دروانی ہو ادھا دو دخلی نگی بل تاو کی جی خبره چی دی یو نا دویم تا سوا مخورا سوا تا دویم تا او آیا کانا چی دی چاپ مخی بینوی گوری داد تا کلکن چی پتا با امانی دی چاپ بینوی اگوی خواه وی که بل تا کنی وی ستا پا خپل خوری اجبار نو بل تا دیوی لن رو ساغتا وی خپل خوری تا دی جرن ننسوا کولی ادھا اگو بل اگر تا جرندا چی دی تا بل چاپ نا نکاو تو جتا ولی ماتا ہوئی جتا پت خبر تا ولی ماتا ہوئی نبی علیہ السلام جمر رازداری اکڑا ازیتا چورا سے خط اولار کو خط کی لکلو چی دا غزیل اللہ شا پا دی مشن باندی جاسوسی پا مشن باندی یہ خبر ادا دوی مدا چستا مرگرو کی کہ توک پا خوشی جن اللہ لیشی کہ پا خوشی نگی واپس کی جن واپس دیشی اگو تجازت کی بچی خطل اس لی سمعن وطاعا لی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخمانم او تابدان پیغمبر السلام حکم دی چی دا غزیتا پا دی کار باندی لار شا تاثر اجازہ در کرلا تاثر ناصر ازائی مخواہ دا تو واپس کے گی مخواہ دا منگو ہم سمعن وطا منگو ہم جتا سا رازداری دا سوا بیا رازداری دا سوا مکی معظمی تتا دا فتح پنیت باندی روان دی سوک نیگی خبر وی تیارے کوای تیارے سورو کئی تول صحابہ دا جنگ تیارے تی دیگیا دی کورو نگی جامخ بلا برابر ہے سپلے برابر ہے سوک تورا پاک ہے سوک گوش گو ہے پدے رامخ تدی ابو سفیان مشرکین تا پتا ہو چی بدا حدی منگا کرلا پیغمبر غیرتی انسان دے بہادر دے دا خپل ڈلائیز بدلہ نکلی دے دا رنو سر جنگی جی و بدلہ بار اگو سر گیرا ہو وہ خون ہو کئی وہ خون دالا چی لو زیانی لے کرو ابو سفیان رضا پا خبال رن پا بردنی تسلیم رازی مشر دائی آمی دائی که دی یوری دیل پا خبال رزی صرف دا آمی دائی که تاودلو خی خطور روح گردا دغی و خدمت دی و دا آمی کار دا دین مخی دا دین روان دی دی دا خطاری و دیر دیتا پا خبال مخمک کی عمر بن العاستا سوکم وصیت تا بیا کنی خپل تاریخ ہوائے خپل تاریخ ہوائے خپل سیرت الولائی ایمان جوری گی عمرو بن العاص دو مخالفین سر پر مقابلہ رہے پر جنگ دارا طرف میں کمانڈر جواب آولے گا چما سر خبر اللہ تو اقرار سے خبری کو مشورہ اقرارا سوک لارشی عمرو بن العاص جرنیل لے امیر لے نیز پختر ازا ملتو افتر رہے نم خبر ہے یہ رہا دیت بارا قوم دے کہ دیشی کہ وہی وجنی نظر پخ پلا دا تو یہ ٹھیک دا اگل آگ خبر ہے ترے چھو سروکو نو جرنل سخ مرعوب شوار خطا شو مسلمانانو کی دے خلاف پیدا کرو دے پار وصوئی ویزے حیرانی بیتا ہیلی نازر خود مسلمان سرائی ما امیران چرت دی او دے لوئے خلق دے وی عجیب آلا دا چستا ہوا نے سارے مسلمانہ میں چشتے ہیں بلے امیر کرے رہے دا خبر با جاسوس ہو رہا سی نوارل تا چکم امیر گیا بلے امیر کی بلے زمان ادرم رمخ آخل اختلاف پیدا کی دلے تین عام اکراموں کو او لرے چکم محافظ پر حد باندے اولاو اپا سے جواب لے کہ سارے دراغ نوے وجنا مرے کا اسامان کے واقلہ دو مجلس کے اخیاران میں صداغہ خلق دے در جرنل طرف دار تو عمرو بن العاص دیر وقت پا خبرو کی پا خیارتوب کی چرا داخل وجل سوڑے ملے اور دے امیر پا خبر پوشو چی دے یلتا وجنی دے چرا پاسد نو دے سر روان نکو لے احسنت القدوم فا احسن الخروج پا عزت را گلے پا عزت بانی زانو باسا اشارہ یقرا خود دے اشارہ بانی سوک دیگی دے بانی پا عمر بن راس پر جا پیدا کنا چی مخیط از ما بیدیتی کی گلا سی مالوی جی بیدیتی میکن نو دے را واپس را گلے امیر بے بیا والی ویسے تو دے اوکارو کو ویسو ویتا مالا دیر انعام اکرامو کو او قصد آئے اسما کو کلو مشغولو باندی تقسیمو من پا نورو مشارانو باندی او دمرا دا چی آگا چی ستا دلا ستا انعام واقعی دو خوشحالا بکی زمان دلا ستا دی دمرا نخشالی نما داو مندلا چی تا دیر جسمن سرائے اکرام والای دا سیزون ازا پر ازم زبلاشن پل غاندی مشاران لفتن بنور راولم ما لفتن بدا انام ورگی دا دیر زیاد تی او پر چیز خوشار شو ازا لفتن نموزار کما دا یو پدی با لفت موجنم ویتا یو سو دادا ستاری تیو سو اولا بنور راکم ورش راولا جواب یوری که سڑی کسی تلتوائی ما او رندو لعاص را دی تو ایزت راولا سی جواب پسیلو که مسلمان دیو که جنچه مسلمان تا مقام دی وی خداتنی تا خو ما سر دوکه کروا وی دا مسلمان کار داده دوکه باس سر دوکه کئی اجن کی نوردار کر گیا دا سی اخیارتوب دا سی ارازداری وی بل بسوک سل اللہ چی نا خود ما کار رب ازم چی با خپل سر مانی سخت دا و کراتا پا خپل سر واخلو نو نبی علیہ السلام پا دی پوو دا کافر چی دی خپلا بدلت نپی دی بدل آخری نبو سفیان یز پا خپل ازم راغ مدینی تا نبی علیہ السلام تر خبری کولی ہوتا بکاتا نا ابو بکی صدیق تر خبری تیرو که خود اغوار چی خو تر اداکار زمانه دی عمر سر تر مخنی میں پناہ چیگا آلی کار اللہ رضی اللہ تعالیٰ نو ویدر آگلی ہم روغ پا جی کون میں ان کی چا خطا خبری را رسول لیتا خطا نتا پیغمبر تا ہوئے زمان کار نہیں سر زیادتا ہوئے دیا زمان کار نہیں فاطمہ تو یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی تو وہ ایسے زمان گئے زرپا ظلم معاہدہ دا یہ زمان کار ندی اگر دوستانی زمانی لیڈر نو کان چی زمان و سلم معاہدہ اکرا دل تکی لیڈر مو ملیح لودی سفیر ملیح لودی جنی دا بل سفیر جنی دا بل سفیر جنی دا بل سفیر جنی دا وزیرانی جنی کئی دی دا کار زمان نی دا دناری نو کار دے الرجال قوامون علی النساء زمان کار ندی وی دے حسن تو حسن تو ہے دا دوارو جانو گتا بو کی دے حسین داگا در جنیل چی دے خبرو کی دا حدیث تیوی انو خورا خورا تاو کنو شرمیدل بزم را غلی ما جرگیلا او شرمیدل راسم تا جواب ام دی زد تنور تنشم ایل خود دمرا تا تاویل اسم چی تا تیری کی بو جماعت نبی علی سلام و صحابان ناس تی وی زمان ستاس اللہ و زور پا زور دے بیاد لندیزا چی جواب تو گدر نکی بس دا دی گوزر دی چیماو تیلی زمان ساسو لاؤ زیر پزارا پزارا دا تو دی سعید را غیر جماعت پر مخبانی تیرے دلا خبر ہم را کری تالیبان اللہ دی اصحاب سوپا اسم سوپا را ہوتی دی سوپا را ہوتی دی تعلیم دی سوپا کو لحسون دلتا ہی را حرات دلے گا سوپا داو سی اللہ تحرفون الکلمان معاذی شرعین امون بدنام کرو چکم مسادیق واغ مسادیق کو لغلق کرو هذا قرآن خونا دادا لا تقولوا راعنا مشتبه كلمة موية صافي صرفة چرتا و چرتا تخنجرا اغنى مجد تجيه چهو القرآن وي اذا قلتم فاضلو چه خبر كوير انصاف كوائي ولي ظلم كي صافي صرفة ولي برنامه پدي للو اپلتو باني داد صافي صرفة كوائي صرفة مكتب دي جور كو گردی دي تربیت كوائي صرفة تربیت كوائي اصحاب صفا داؤں ابو سفیان کی ولید یہ گورا کافر زمو پکری کی گردی والا ما اخذت السیوف ما اخذا توری لا دا توری دا لگی دو پر زمین دا دنجی لگی دو پر سر بانیا پنگلاو پر خیر روانی توری انجی لگی دی یا پامان دن دی اگر دا سوکتا چی درنگ لگی جو ہوئی وہ آخر تاس ابو بکی صدیق ہوتا ہے دا قوم مشر دے جرگی لگا گل لے اور تاس دا خبری اکرے اگر چپ سو گلی دا خدا خبرو کرا چیز ما ستاو صلح پا زیرا و اپس لاو رب چاو نکنو جو اقبالو ہے چیزو او ناوی خون دے لی و اپس لاو خلکو تا سیدی راولو دا غمی راولو ما واز خود تے شرمی دلیا تے قوم بشر تے دا خبر اوڑ دے اون سے ویدے او خفا جدا بریتان لو فکوے او بریتان تے جدا بریتان لو فکوے وی تے قوم بشر لے دا خبر اوڑ نی جوڑ روگ تے خبر اڑا نوڑ لتے منصوبہ ابو بکر صدیق نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ خبر او کلا کہ جو ابو سفیان تے داس دے دے دا خبر مخ مخ او کہ طالبانو ما او تداوی کہ دا ہو مل مدے او تا سخون کلا رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہی لعلک غضبتهم یا ابا بکر لعلک غضبتهم ابو بکر تا پدی خبر بان اصحاب صفہ خبکڑی طالبان مدی خبکڑی او پجزبری جا تا خفتا لئن کنت غضبتهم لقد غضبت اللہ کتا پدی خبر طالبان خبکڑی ابو بکر تا اللہ خفکو دس مسئلہ رجیا دس خواگا مسئلہ اور دس درانا مسئلہ طالبان دناری تو خبر کرنا دور کیا خبر ہے کرنا درد جذبے خبر ہے کرنا تا داغو جذبہ منع کرا اور داغو جذبہ ختم کرا پدے بدنا نہ خپشی کا وہ خپشی ابو بکر میرے معاف کرے لیکن کن تا غضبت ہم لقد غضبت اللہ ابو بل ادا کہ کافر بی جی نے تپمخ سخت خبر کو واؤ علیہم اشداء علی الکفار فکافر بسخ دی خبر بسخ تک اشداء علی الکفار سخ بھئی اگو پا دین عمل کرے او تا دا اگو جذبہ ختم کرے ابو بکر را پاس دا طالبان رائے دکو ویلعلی یا اخواتا حل اغضبتکم یا اخواتا اے زمارو گیو اے زمار خوگورو تا سجکو سماخ پکڑے وینانا رحمک اللہ اللہ دی پتا رحمتنو کس تا پا خبر مگن خبا کیگو اگر بیا گلا ساکو رازداری دا شو پتاو لگی دل چی پیغمبر معادن سی کئی جنب کئی در سرون پتا نرگی جا سسانی پارک کئی نخد اولی گلا سار را اول کورون کی گردی دا اپا زوانے کی دنگیری کولا بایل سون بے کول کورون کی غزری دا اولی تنبا گا تنگا والا لکانو نوی بی روپے آگا سی اگر کورون کی ندا دا قرون تا دن نکی دا امنا نیوا دا خبرو تر امنا نیوا ابو سفیانو لے گلا پیسے در کم لاشمو لحالات روا قرون کی بگر جدل حالات مولمول تا پوز دا قویرا سو چل لکھوڑی ستا نوڑی چرا دن نکی کی جستر گی تلو کلو چور راک لیو مخی کل ویلگی کل ویلگی کل ویلگی کل ویلگی کل ویلگی کل تی چل لی خوری تخیر خودے تو ایس پا پتا نیتی گوی ایس پتا نیتی دا خود مسلمان کار دے چلا ہوا نبا خورا پاکیو سنبالی با د وسلے سره د فتنه په وخت کې مول په وسه باندې یو مول په وسه باندې یو مول په اویا باندې دی نور حاج بول یو مول په وسه باندې دی بل درو اتنی کې راځي وسله د جهاد په نیت ده زر پیرې د ورځې راخلې زر پیرې په لاس وای زر پیرې زر دې کې الله درکې زر ګناهونه معاف کړي سل پیرې راخلې تیر کړې وړای کال کیس راخلې اصلي کې شلنګې سبحان اللہ و بحمدہ دا سبحان اللہ اللہ بدل اجر در کی ثواب دے کہ دا مسلمان جین دی پتہ نہیں سی اے خا گر دے گر دے پتہ نہ بول نہ لا پیغمبر سلام یہ غریب خضرا واصل کی بن واشم نہ کور نہیں چا غریب دا اگلا دی ویری زما خپلوان تاسو ختم شوه هجرت مو کو ما سره خوراکم ته شین شه جامو نشه پیغمبر علیه السلام یا غلکان چې تا کې بتا به چې تم نه ول زه خو چې زوانه مونږ ماته به تاسو مز زوی مونږ سره تکي رسول الله سلام یې څنګه لاسه کی یو ورته ولا جامی او سبب ته ګوري او شه به شلو ورکړه یو صحابي دی دا په مکه مو زنه کې قام کبیره نو د بار راغله خو زه مو علی او سماله نو سره باندې شه سوچ دي ګوالال کیراله زړه کې وکتل چې الله امري هغه به پوره کېږي خو یو خط په لېږم چې پیغمبر درځي دا به مې په احسان وي خط یې ولېږو دې زنانه پته نه والا بولې الله خبره پټه ساتله نبی علیه السلام عالی مقداد ته رضی الله تعالی عنهما یو تن درن بل ځای تویک راځي ائتوا روضة خاخ تجدون بها زرینا هغه منزل روضة خاخ ته ورسئ ښځه و بیا مې سر خط خط واخلئ لاره ښځې مې خط را واغست سوک پتہ نشتی رازداری دا سوا دا قرآن خونہ دا دا دا پتہ دستن لگی اصول دا جہاد زمان دا خبن تاریخ او دا سیرت نلگی وی فوج دا سی انگریزان دا سی قوانین یوکی دا سی یوکی انگریزان پا پردو غلو کی زنا چی سی جور کنی دی زماستا پٹکڑی کی امین کے فرق ہے جو زماستا گئی منگ پریفو اگو واغست منگ تشا کر وہ سما کر من یہ کر وہ یاد کر منگا کے عمل پہ خواہ کے عمل شروع رازداری وا ندی رازدارے پہ بنیاد باندھے عمر روئی رضی اللہ تعالیٰ تا تو ان چکھ اپرے گا ساس درگی میں بیا پوری ہے پر ضروری مثالوں نے دینے کے وقت کہ رازداری خود نہ خراش ہوئے گا خبر خود نہ خراش ہوئے گا نہ خود اپرے خواہ حکم را گئے لا تنکو المشرکات وان اخلائے پنکا بانے دی جنہ مشرکی خود تراغی چیمان راوری ضرورت تیرے رکھے لامت مؤمنہ خامخا زندہ چی ایمان دارا تو اجرا گجرا بے قاما بے نصبا جولا انگرا بد تشے چی خلق تا پا نظر ما مجھ کری کچھ دا ایمان دارا دیر بہتر دا مشرکینا اگر کو خوخی تاستا دولت مند دا خواستا دا عزت مند دا دا قام نصب خواند دا پاقیبان اشتا عزت جوری وائی نخلی چی مشرک را مشرکنا اگر مشرک غٹ منصب دار دے غٹ عہدہ دار دے سرمایہ دار دے کارخانہ دار دے نصب دار دے خیستہ دے زوان دے اگر ورنہ کی غریب طور بے نصبہ بے قامہ غریب لے ورکا ناتوان لے ورکا دا بہتر ایماندار دے اگر ورکا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جلیبی تو اللہ کو مال چک خود رکھے اللہ صاحب پران کی طرح مال نزمی جرا تھا اگر آلی پہ ہم برہ لے گئے موجی مارا رہا تھا امنگا نور کو خوزی جلال صلاح پہ نور کو لیکن اسو دے نیشے خوراک نیشے جامعہ نیشے نصاب امنگ سنانے تک چور دے قتل سے سوئے نیشے نوری خبر آوے تھا لے تو یہ داشت خبر ہے تھی لے تاسو تا سوئے نوگو تدا خبر ہے لے دیر آلی گلے چاہ دے پیغمبر علیہ السلام لے دیتا مگو رہے چاہ چرا لے گلے غطا ہوگو رہے زما وقت مول ہور کئی لا عبد مومن خیر من مشرک ولو اعجبکم اگر کہ تاسا خو هیچ کار خان دار دے مور کو لو خو کون تبا کون بولے حکمت کرے حکمت انداجی کر تو انا کہ دونا ال النار دا پلیتان خود دا او کسڑے اساس تو خو یدونا ال النار دو بلیتا سو پلی شرکت با طرف دو اور اب تا بھی جینے کئی اولاد کی بڑی بیجنی پیدا کی آخر با تم نرمے گی اللہ تاسو بلی پا پر خودو دو دو ما اخلا اپا غستلو دو توری جنی اپا کولو تورا لکلا چینان دار دے الال جنہ جنت تا رضا پرتا بخنی تا پیزن پیزن خل مائے جادا بیان کرتا بیانی ہے تنا خلقاتو دو پارا دی کی آدی کی تو المخلوق تنی بیان کرن دس پا دم حکم نکاد مشرکات سرہن نکاج دا عمومی طور پر سرحد کی نقل راضی نہ بہترے کور سر سنگ لگی تو کور معاملا کیا قیدہ دا سرائیوانا دا نا کورتا رانا والی مغلی مخلا ماخلا ممور بخشی ماخلا اسماعیلی ماخلا نشیگن ماخلا یہودن ماخلا ما اخلا ولی ماخلا یدرون الان نار کتف بھرے جاننم میں مبلی دی جاننم تا اولاد بھرے جاننم جاننم یان کی یدرون اللہ تا تو ما اخلاق جنت تلاشی اگر خانجی لے مور کو اسماعیلی لے مور کو پارسی لے مور کو ضرور نورانی دلے لے مور کو ساجد نقل دلے لے مور کو متن غوارا ولی یدرون الان نار دو دا وقت بلی واللہ رتو الى جنت والمغفرت بیونی اللہ جنت بلی نکور و جلو بھی جا کی لیتا سر جوان کور سر آوالی صاحب کور کو روخشی کور کی بجو نور نار روخشی آرشی لکھی دیا باندھی پہلے مسلمان اور مشرک میں نسبت ناتا جاری تھا اس آیت سے حرام تیرا موجود القرآن شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی ددین مخ کی مسلمان کافر میں کی نکاح جائز نبی رسنا پوری بنا کافر والے کو نکاح کری یہ وہ لوڑا ترڈیرا وقت پوری ترڈیرا وقت پوری دا بدر دا جہاد میں تو پس پورے ہوں یہ وہ کافر سر پہ نکاح کے وہاں اب یا مسلمان سرا ہے نبی رسلام اللہ وقت مسلمان ہوا پہ حالت کیا نظر نمک کے کافر اور مسلمان نکاح جائیو اس آیت سے حرام ٹھہرا. اگر مرد یا عورت نے شرک کیا تو ان کا نکاح ٹوٹ گیا. دے نکاح قول نفس ہوئے خود یا صحیح شرکوں کو نزدو نکاح مات نکاح شرک تدے شرک یہ شرک دارے چدا اللہ صفت پچا کی منی علم غیب و سخشتے شرک دارے چدا اللہ صفت پچا کی منی چے دیوم شفاء المریض دیوم مریض جوڑی دا دخاورا دکان اکرمو دا مریض جوڑی دا شرک دے ہوئی نزدو قسم عقیدے والا سر نکاح کیجی نا کہ نکاح کو رفت سے عقید ادا کلا نکاح مات سے نکاح ٹوٹ گیا نکاح مات حتی یوں خزمہ استاد شیخ القرآن دا پہندے رحمہ اللہ تعالی حالات کی لکھلی ملتان تدا خوب عدد کے ہمیشہ شیخ الواقعات بیانول ملتان تا والا نیو چوک جا جانٹا کر تاغی کی والا ہر کال بیان کاؤ شاستر امیر شریعت جاندے رحمہ اللہ تعالی نبیہ بدا غا سنگی لسار لار افسر و ملاقاتوں کو لیزل بے کرو یو کال لار جانٹا گر کے بیانوں کو ندا ایت بانی بیانو کلا تن کے والمشرکات والا تن کے والمشرکین نکاح نسی گی او نکاح ماتی گی او شرک دا دے دی تفصیلی ہوکو دے اجتماع کے دا امیر شریعہ رحمہ اللہ تعالی و خدمتگار بڑا موجود ہو کہ دا اگر خدمت بے کرو غلام محمد نمود آگا شیخ سے فکر دا خبرو کا کہ شرک ہوکو نو نکاح مات سو او شرک دا دے نجدر شروع شو خل کو بس چاکوان وقت یو بل پچاو چاکوان ہو بولو ذکر دنو شیخ سے طرفداری کو لوزن را خلاف کو یو بل پچاکوان ہو بول بودا چکور ترا لینی مشتا دنا وقت اوری لری کا خیلی تیوی راضی کی نکاح نہیں دیکو یہ دا والی کی چل شیر ہے بس خبر مکو خو نکاح نہیں دیکو مولا را غیر در پینے در طول خل کو مکاونے مات کر اخل کو بل چاکوان ہو بول ناغا مجبرانو بیائی نکاحو کو سہر چلے خبر خاندل ایسے چل دے کو دے گا تا چرتا دا شاہ عبدالقادر سے بھاشیہ بیان کر وقت سے تقریر کی یہ او دیا غن ویلے ہو یہ در خبر ادا کنا ماوی چی جی بخبر ادا غلام اللہ راتن کے والمشرکات راتن کو المشرکین ہوئے جنگ نکی گی اچھے دو ہوئے چی دا سی قصہ سنزو پوشن چی شاہ عبدالقادر حاشیہ لے گا لیدا وہ اس لی مسئلہ بیان کا عبدال غلام اللہ دے طرف دنو بیان کری ویدی سے اخبر نکاح دے گا نوے کرے دے ولا ماما دے تو تو اے ماو کو خلی کرنی کیا گیا لا تنکہ المشرکات تیرا خلی حاشیرہ صرف دا نا دا شاہ عبدالقادر حاشیرہ دا موجیہ القرآن پر نون باندر کولا دیرا اعلا حاشیرہ دا شرک نون دی وقت کرے دی نون اگا وقت کی چکم دوا جو اچھو اس کو موجود دے رہے کرے دی وہ یہ خبر بکی دا دا چی آگا حاشیرہ خلکو گڑا وڑا کرنا سیپ کی کم کرے دا سیپ کی زیادہ کرے دا وہ اگا صاف ہم پیدا کی صرف دا غاغ لکلی صاف پیدا کی موضوع القرآن دیر آلا حاشیہ لکل اللہ لا تنکہ المشرکہ دیر خلق پڑی مسلمان شیر زمان علاقہ کی اثرو کلک مواحدو بمبئی کی وقت وقت کلی میں تشی تدم رسم کرے دیر شاہ عبد القادر قرآن میوے لیو اگر حاشیہ میں کتری آغا وقت مسلمان شیر میوے دا غد ترجمی مسلمان دا غد قرآن دل تکی چرا ہے مجھے خبر مراد کی پنفیر کی امولادی را سے خبری کی جلالن لگا زمان خبری کولی شاہ عبد القادر خبر کولی رحمہ اللہ تعالی پگم حکم مشرک علی پکور کے دا مبتدی علی پکور کے دا نستا پور کے بخیر را جی بے خیری بے مرض بے تکلیف بے پریشانی بے ہمیشہ ویف اہلو راک وم حکم دے حیث تا جہاز پرم تعلق تا دے کور پرم تپر سنا کے جناب بارا دے حکم دے حیث مرض کی جماواری کی جنے دوانے چور سورو گئی دے وقتی وقت حکم اجازت تے اکنا مانا را ویوتا دا اذان گندے ہو پری دی پلو شای در پڑر شای زنانو ونا وقت مرد کی یا محیز در تے فی المحیز پر دے رہے کی سمانا اچھے سر نور ناس تولا را کولے شی خود حیض جیسر تعلق کا تل دم بنے نبی السلام معمول دا پل بیدیان سر بتملا سرل جگہ کی مرض دے ہوں احتیاط میں ساتھ دیں پات دا دو خبر رالی اسلام عادل لے کنا انصاف دیں حیض بارہ کی یہودیت عیسائیت الا طرف نقیز دی یہودی جن دے کہ مرض کل سروس اللہ قدل رنگ دے کورن اندر کی تو کورن جدا کوٹگے اور کی جدا نیجے بنا لے لوخے والے جدا کی خبر اتنی سر رشتے نزل کا تل سر رشتے خواہد تل سر رشتے لقدل رنگ دے لے کی پلیت دستخارا ددے مقابل عیسائیت اگر کے اور برج نشتے اور پورا نشتے کہ حیض دے اکنے دے خوی یو شانتا شیر یو شانتا خبرہ تپر اگر دے کر دیتی قرآن نے تنین دکھو کم بیان کر تو محیض کی منی دیکھے گا دو محیض نہ علاوستا خزرہ دمینی کور دے سر شریک دے خوال سل سشی کی پابندی نشترے رکاب پکی دیں سے فل محیض لا تقربونا نمینی دیکھے فاتذرون نسل محیض فاتذرم نسا نزدین سوتا تراغی کی پاکشی خی پاکشی نکل کی پاکشی خی فاتو انا من حیط امرکم اللہ ملہ سہولا لکم طرفا فکم ترکت چا اللہ تولی مانے جازہ کردہ مانا میں اکرہ کی پاکشی و خی پاکشی آیت کے صنعات الاختیار رے ادانہ کی طویلے کی پا ادلو کی دو طرف کنا اوگود او پلن طول او عرض تنستا او بود صدا او لخما ماتا چرا دن تک دا زوال تک دوال دا مراد دی آدا شدا فیضا توتا حرما فاتو انہ من لا تغربو انہ حتی اتحرنا و اتحرنا فیضا توحرنا و تطحرنا فاتو انہ من حیث امرکم اللہ قرآن کامل درج بیانی من گئی نبیانی کامل دادا کہ پاکشی یدیمین ختم شی خی پاکشی غسل کی جامع بدل شی نیچے کل وینم بن سلا غسل کو جامع بدل کے فاتو ہننا غسل لے لے دوار مراد دی اب پدی بانی بنا دے اختلاف دا احکام دیمام و نفا مسئلہ پدی دا سلوانی بنا دا وہی چے کل ای مرض اکثر مدت بانجے ادھرے دے عادت نصر دے ورزے اغیبانی مینہ ادھرے دے لا بنسا نو دو غسل نمخ کے دے خاون رخزے دے کے دل روا دی کل چی پا کل مدت بانی حیض بنسا درے ورزو باندے نو اسے احتمال شے چی دیا دی راشی نو نیجے کے دل نہیں پکار تر آگے چی اگر غسل ہوں کے جامعی بدل کین چی غسل ہوں سے جامع وقت زمرہ تیر سپا معلوم سا چی ویلن ورہ نشتے دے مدوار سورتن رالا تحورنا اتا تحورنا فاتو ہننا من حیث امرکم اللہ نزوی اللہ لیکن طرف میں چی جازہ کرے اللہ سمانا مخرج با یری من القبولیوکم من جانب الدبور پشر دے بعد ان یکون فی سمام واحد مرکز با یری انو مستقبلتا و مستدبرا راکعتا و ساجدتا و قائمتا و مستقبلتا حالت چی دا جائیزی و شرط دارے بعد ان یکون فی سمام واحد مانا تو کی نشتے فاعتو ہن من حیث امرکم اللہ دا ولی ان دا موقع یقین اللہ قبلی مینہ کئی زان خد توبو کن کو سرا مینہ کئی زان خپا کن کو سرا مدا خپا کن کی داری خپا کن کی دا پاکی یعنی نجن کی مرئیات امتجسدہ یا پاکی حکمی جو حکمی گناہن التارکین للذنب والعاملین للاصلاح متطہرین تارکین للذنب چیزان پاک ساتھی تظہور النفس میں مراغب مانا کر نوم حکم بیان کر دیم وقت کے بعد زنانہ و دنارینہ تعلق خاص مقام بانی نیجا من دی حکمت دے پاگے کی یو کو آزان دے ازا بل ازا جدے وقت کے داعیہ کدھا ناری نئی خود زنانہ نئی ذکر دو وجود طاقت پر وین دے اوین بار توزی قوت کمزوری سی نتاگے اشتہا نئی دے یو طرف نئی دے بل طرف نئی ظلم دے بیا کہ داگے سرا ظلم کی جی داگے اشتہا نئی اخفر رضای وطن پورا کئی نہ روا دی نفرت تین پیدا کی گی یو بل سرا نفرت تین پیدا کی گی مانا سرا مکروح فعل مکو دس کار مکو چستان بر گرے تستان بی طبیعتا کی آلہ پی مرولی یا سر روان جوری سبب دروانی جو دمی کا مثال پر طور بانی مجلس کی ناس دی ایو سرے غار تازہ کی او غرف کی او توان جا غلی تو گردی دا طولو زلر آوگو نیشی گا طولو لکر کورش ناس تے مجلس کے اگر غور کوئی اسم کیا آگر ایتا تو گنجے اولی ناس خلقی دے طبیعت شی پا مجلس کے دسی کار مکاو چی نور دے طبیعت کی مرگرے کی دے طبیعت کی چی ضرورت نہیں کل ضرورت راشی داعیا تقاضا پیدا شی نو درس فیر جا کول دی کول جا پکار دی نبی علیہ الصلات والسلام یہود تختی پریخ ہوئے اگر خبل کرے دا جنی سخکار اصحابان دا کر کول شیر تطریخو دا درد تکیز داعیہ موجود وا چی دا دی تصدیق شی چی دو ما پیغمبر منی دی زرد اخلاصا خو پخلے انکار کئی کنزل ما پیوری زدی خو پیغمبر دی منی نو ضرورت زان نشیر دا سی عمل مکو چی جماعت دی بربادی جی دیو بر تکت خرابی جی وم حکم اتم نساؤکم حرف لکم فاتو حرفکم الناشیتم دا تم حکم مطلب تھے دا دا جہاد سرم لگی کہنا جہاد مسئلہ میں ہوگا تھا جہاد کی خبر جماعت کے پلٹن کی او پخپل گروپ اور فرقہ کی اگر کجائی جی اوکار خود تسکار کی مرگوی جی تی بیتا جاتا کی جی وہی نہ کی اچھے دا سر نا جائی جی اگر خام خام کا لکہ مثال رضا پیش کر اتم حکم کی ذکر کی مقصد دا جماع کور خدا رکھاون دیو بسر تعلق صرف لکہ دلیو گانو پدی مساتی کی وقتی توربانی دا نفس تقاضا او دا نفس ضرورت پورش دا مکار دا سو دلیو گانو کار دے بیا دیو بسر تواسطن ساتی سمانا دا دا خدا رکھاون تعلق دی دا میشی صرف دا جماع دی نی نو جنی دیو بسر خواگی خبری ناس تا اولالا دا یو بل دا خوشحال خبر کول رسول علیہ السلام وی ہر لہ و باطل دا بے دا سری دا لہ وینا دا گف شب دا خبر نخپل قورو علا سرا ابے دا مجاہد و غاجین دا خپل اثر چی غلوی زغلی چاتی کئی فرتکی وی نو بے دا دین وی دا نبندہ دا تاوان دی دا دا زنانا حق دے صرف ما وی دا نا لکہ دا لیوگان اخپل تقاضا پورا کول نہ نورم سے زنانا تو خوشحال خبر کول داغے رکھو رضا والا کار کول کی دنوں خلاف نہیں وہ پدینی حدود کے دن نہ بیا برداشت نہ کول ندین پور تو بنا اور بڑے ناز بلے کوم وہ جمرہ نہ چیتا پو مابانے لکے رائی دی دا حد کے دن نہ دن ناز بلے کوم ندائی ذکر کر حرص اللہ کوم او نیت دے دے اوکا چی اللہ صالح اولاد رائی پدین نیت باندے اللہ با اولاد در کی صالحان دو کی دی نیت دے دی اور جماع کی رعایت دا سنت طریقی جو عالم زیر بیبا کا دروغ جن غلا گرمو زوان نو ناغا شکایت باکتر ملاسب ترا رسے دو بے سابیخ سے بلاسے سابیخ سے بلاسے دی اگا ہوئی چی دیبا زوانی ترش دی بسی شی اگا یقینیو چی زوانی دو نو دا غوم رخالق بیانو رشتی نی دیندار او نیک اخلاق چاوی دا ولی وی ما در رسول علیہ السلام پا خون بانی خود سر نگی شو ما او غیر تنیم دا خون کرو چی نیت داو کا ارادہ دا دیو کا دا غیر رسول ملی اللہ بچی را کرو دا غیر دعا سر بخام خسر گن دی او دا زوانی نمخ کدے ما مکلف ندیم چی سکی جو کئی منو اگر چی مکلف نیو دیوی او زوانی رسول بسن نیتو کا نساؤکم حرفن لکم خود استاسو فصل استاسو من از مکر فصل اللہ عرف حرف لکم حکمت تا اشارہ دا خدا خاون دی او بس فرولی دی یو حکمت مخی ذکر کرے دی اگر چو ذکر کرو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن خدا دینی بیزتا سپکی ابد گمانی بدبانی کی دا خدا میرنی سپکا دا بیزتا خلق وی بد گمانی کی یو حکمت خدا دی ذکو که خدا چیزت من شی خیلی چیزت من شی او پارده دیو شی بد گمانی دا خلق و ختم شی دلتا بر حکمت ذکر کرو حکمت دا دے کہ حرف اللہ کم داستا دا پیداوار دے رے نو پیداوار دے رے نو پیداوار پکی پیدا کا حرف دا کم طرف کی دا قبول نا دے ندے دو برنا دا دے وجنا روس طرف تا کول حرام کلی نا روا کلی او یواز یو دے خود رے کی بچی پیدا کی بلا خبر پکی دادام دا طلاق دا چا پہ اختیار کی دی پاکستان کی وزا خودی اختیار کی دی مرد طلاقی وہ تو یو تیرا جج للالا پر دیر تیرے دی مانی کا فضا تو خود رضانا دا ما فضا تو دی آپا لنو لگولی چی تی پر تو فضا کئی ایت تو شیر تی تی چی تی فضا کئی اے مانی کا فضا تو یا خاون مجبور چی خلا وقا پیسی بدر کی جا پریزا لبول خاونی گولی پیرا پیرا زیگو گولی اتا خوایا انارے پیڑ بگوئی اینا طلاق کرلا زمان مخی تصوری کیس راو اے جج طلاق کرلا میں وہ جج اختیار نیشے جج دپلار اختیار نیشے طلاق کی خاون رک دے میں تلور کالا با خاون تسی گر دی دنن نپور تا تاریخ لکم تلور کالا با بس گر دے پیدا کوئی با تلور کالا تو مل پیدا شو ان سیدا مل پیدا نسو جاگین روز سے گیسے خلقی ایسی نیشے کولی تلور کالا تسی تلور نیم کالا تیر شو او پس او گر دے دو نف دا خزی والا دا خاون والا دوار رالن تیر کان چی پا کمالی زنن تراتنم اک قرازا مارکین کی لارا چی اوکی چی دا ما بیارا خود اکپن موتر چی واپس میرا وستا مارکین کی ملکی خیو لیکلا آز ناستے خزی نکا ما فسر کو شریع قانون بانی دا نن نکوتا چی دا عدت رجی ست پورش معمولی او دیدی نکوتا دا لکم نی نکای که کولیش فیصل ورسا دا دا جل کار دا دا دا خاون کار انما الطلاق لمن اخذ بالساق طلاق دا چا کار چی پلنی نبای نسی خاون دا پلنی نسی لمن اخذ بالساق حرسل لکم تافصل لے نفصل خاون دے اریدی بے چوک اریدی بے جج جج بولی بزا پیشش زماوری بلو زبنتنگا والا کلا تا در بلو کامی سی چاچے کرل لے را حق دا غلی فاتو حرسکم الناشیتم فاتو حرسکم نلے فضر پلتا پکمہ ترکا جساسو انا کیف شیتم کیف شیتم انا شیتم من آئین شیتم مقبلا و مدجرا ہر حالت کی چی و بعد ان یکون فی سنان واحد دان حدیث کی شرح کرے گا جہت کی شرح موجود ہے حرسن حرسن لکم زیب دا فصلی اپا کمہ طریقہ چی بیاو تردی ان خوخ استادا کولے شی وقد جنو جنف لکم ران دکے خبر رسول اللہ یتنی کئی ویر گید اللہ آگا یقین کئی انکم ملاقو کہ اللہ سرم کی جیدن کی آئی وبشر المومنین وخشالی و ایمان والا ہوتا ایمان دار ہوتا خوشحالی بیان کا زمانہ جدا حکم رحمان اللہ با دنیا کیوں خیر کی اپا خیرت کیوں نہ ہم حکم لا تجعل اللہ عرضت اللہ ایمانکم جائے لگونوں گرد اللہ سنتا چرا دا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ده تدبير المنزل يعني إصلاح ده كور كما لو فريزة ده أو ده دي فريزي زمواري أصلا أولا نارینا گردول دے دے احکام توجہ طولا نارینا طرف تا دا ثانیاں پکیتا زنانا دا دا غیب اصلاح دا پارا درین نمبر باندے اتلس قوانین ذکر کئی کہ دا غیب تعلق دا جہاد سرہم دے کور روغیدو جوڑیدو سرہم او دا جہاد و قتال فی سبیل اللہ سرہم دے اتا احکام بیان شو نہم حکم تعظیم دا اللہ دنون دا اللہ کور کے والخ و عافیت راضی کہ دا اللہ دنون ادبی پکیتا دا اللہ دنون تعظیم پکیتا کہ کل دا اللہ نم یاسی پنون دا اللہ بانے کہ دا غی خاطر و قلش او بل دا دا اللہ نم زی و بے زی یا دول پکیتا نہیں تو بے زی زی دا اللہ رب العالمین نم غسل یا دول دا زل جرم دے گناہ دے و بے ادبی دا مثال اللہ ذکر کئی او دا غی تعلق دا جہاد دا کور دا اصلاح دا دوار سر دے پتے مانا باندے جہاد کے جو ملگری میں غلطی اوشوا دا اللہ نم یاد کر نم تو انخلزان پہ غلے کا جہاد کی غلطی اوشوا وہ پنم دا اللہ بانے یعنی کئی دا اللہ دا رضا دا پارا عمل کی غلطی رالا دا اللہ دنوں ادبی کرے دے غلطی معفو دا اللہ دنوں پا ادب بولا اللہ اجر عظیم ورکی اذا اجتہد الحاکم فاخطا فلہ اجر وان اصاب فلہ اجران غلطی شیرت نیت صحیح دے انما الاعمال بالنیات اللہ باجر ورکی تو تم برداشت ککور کی والا زنانا دا اللہ رب العالمین نم دی پا ہر خبر نیا دی دا خدای دا پارا کا ڈوڑے را کا چائے را کا معمولی شمائن دا اللہ نم یادول دا اللہ دنم بیا دی بیدا بلا ہم خبر ادا دا دا اللہ رب العالمین نم دی اوکار پا کولو دی اوکار نا پا من یاد کی کار دا خیر دے ادا منی دا پارا دی یاد کی نو بد دیو کو دا اللہ دنم بیا دی بیدی اوپر دا اگا کنزا دی ما تکا اوکارو کا رسول اللہ علیہ السلام داوی دی کنزا کیرم او بل کار رہا تو سزمن خاری گی نزد قسم ماتوم او بل خبر کو دا اللہ نون دی پی اوکار یاد کو دا کولو چا کار دا کولو نمائی کوا دا اللہ دنون دی ادبی دی اوکا کنزا دی ما تکا او دا ادب تعظیم دی پورا کولو دا پارا کفارا ورکا ضروری چی کفارا ورکی نوچی برکت او بی برکتی با دا اللہ پا نمی آدی پا زیبانی برکت برازی بی زیب بی برکتی برازی مکوه تاسو اللہ نمی دال لپارا دا کنزاگان اخبرو ایمان یمین قسم کنزا دال سر رکوات رازی کنا دا سرمنی با جورو اومت سرمن دا غد ساروی یا دا سر یا دا ملا یا دا بلده او دا با غنڈا جورا کروا نیم که با الاسکی لزی جور کرو دا غلوانی اب سل بول یو لاس بانی تور دا گٹ دا بل لاس کے ڈال لے کدارا طرف نہ گٹ راضی نہ رپی نسی غش راضی نہ گے چلی سی تور راضی نہ اچت نسی کہ وجود تراؤ نہ رسی نہ دا دفاع دا رکاوٹ تے مانے دے دخپلو کنزا جانو دا پار رکاوٹ و مانے اللہ مگر دو پس خبر ہے کہ مانے دے خوکورو نہ دا چاہ سا